wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Pytanie od Intermarché. Kasa, która wraca, to... Interkasa? Tak, Interkasa czeka w Intermarché. Skanuj kartę, sumuj zakupy, odbieraj ebony i oszczędzaj cały dzień i na każdych zakupach. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm uchwalił ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Kraju. Rozmawiali o tym goście śniadania w Trójce. Uroczystość wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mijają 4 lata od pożaru katedry Notre Dame. O komisji, która ma badać wpływ Rosji na bezpieczeństwo Polski, rozmawiali goście śniadania w Trójce. Ustawę w tej sprawie uchwalił wczoraj Sejm. Minister w kancelarii premiera Włodzimierz Tomaszewski mówił, że prace komisji skupią się na latach 2007-2022. Chodzi o to, żeby już jednoznacznie pokazać, z czego wynikają te wielkie zależności. Dlaczego Polska, także polskie rządy podejmowały decyzje, które tak nas uzależniały od rosyjskich paliw. Dlaczego podejmowano kroki wstrzymujące nawet wcześniejsze decyzje inwestycyjne, które miały dywersyfikować źródła energetyczne. Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski źle ocenia założenia komisji. Katastrofalna ustawa, absolutnie katastrofalna, ponieważ daje kilku ludziom, chyba 9 ludziom, wybranym, że tak powiem, przez partię rządzącą, z grona osób, które nie muszą być prawnikami, nie mają doświadczenia sędziowskiego i nie muszą mieć nawet wyższego wykształcenia. Komisja będzie mogła analizować m.in. czynności urzędowe, zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółek. Do jej uprawnień będzie należeć m.in. uchylanie decyzji administracyjnych wydawanych w wyniku wpływów rosyjskich czy wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet do 10 lat. Ustawa trafi teraz do Senatu. Konwencja rolna Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się dziś w miejscowości Łysek koło Ostrołęki na Mazowszu. Przewidziane są wystąpienia prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra rolnictwa Roberta Telusa. Liderzy partii odniosą się m.in. do sprawy napływu ukraińskiego zboża, powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było partią polskiej wsi, zawsze problemy rolników były dla nas ważne i priorytetowe, również i ta sytuacja obecna na rynku zboża, jak i również innych produktów rolnych jest dla nas ważna i chcemy jak najszybciej się z nią uporać i na pewno będziemy w tej sprawie również rozmawiali, nasi liderzy zabiorą w tej sprawie głos i przedstawią konkretne propozycje i rozwiązania. Początek konwencji zaplanowano na godzinę 13. Uroczystość wręczenia Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej odbędzie się dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tytuł ten jest swoistym podziękowaniem dla osób i instytucji, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla upamiętnienia historii narodu polskiego w latach 1939-89, mówi sekretarz kapituły Nagrody Piotr Sieczkowski z IPN. Taka była idea Kustosza Pamięci Narodowej, żeby nagrodzić i wynagrodzić trudy ludzi i organizacji, które upamiętniały chociażby takie wydarzenia jak zbrodnia katyńska, jak zbrodnia ludobójstwa na Wołyniu, jak powstanie warszawskie, czy żołnierzy wyklętych. Wręczenie nagrody zakończy trwający od czwartku Kongres Pamięci Narodowej, którego medialnym patronem jest Polskie Radio. Mijają 4 lata od pożaru w Notre Dame. 15 kwietnia 2019 roku ogień zniszczył dach i część sklepienia najsłynniejszej świątyni Francji. W katedrze wciąż trwają prace remontowe, a jej uroczyste otwarcie planowane jest na 8 grudnia przyszłego roku.

taki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 z funkcją mycia za 1199 zł. A depilator IPL Philips Lumea Advanced za 1199 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z 30 dni to 1299 zł. Sprawdź! Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. Dzień dobry Państwu. Prawie 10 minut po godzinie 10. Za nami jest 54. wydanie Listy przebojów Trójki. Ono odbyło się wczoraj, więc dziś w liście przebojów po godzinach troszeczkę sobie podsumujemy to wszystko, co wydarzyło się wczoraj. A przypomnę, wydanie było tyle szczególne, że po świętach głosowali Państwo odrobinę krócej. Oczywiście na naszej internetowej stronie jest do wglądu to ostatnie notowanie, ale ja przez te newralgiczne momenty listy Państwa przez najbliższe 2 godziny przeprowadzę. Sprawdzimy, co było na samym szczycie. Przypomnę Państwu propozycje, bo to są piosenki, które bardzo liczą na Państwa głosy i chciałyby się w regularnym zestawieniu znaleźć. Ale to nie wszystko, bo na pewno do godziny 12 zobaczę, co ciekawego przynosi kalendarz muzyczny, taki około weekendowy, a kilka dat ciekawych tam się znajduje. Tomek Żonda będzie miał garść muzycznych nowości, jak co tydzień, ale będziemy mieć dla Państwa też fragmenty wywiadu z Katie Melua, która, przypomnę, trzykrotnie dopiero co koncertowała w naszym kraju. Zapraszamy serdecznie. Anna Regulska audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. No to zacznijmy od aktualnie miejsca trzeciego w liście przebojów Trójki, to Riverside, Friend or Foe. Swój czy wróg, friend or foe, to grupa Riverside z trzeciego miejsca w 54. wydaniu listy przebojów trójki. Na lptpolskieradio.pl mogą Państwo zobaczyć 30. No i zachęcam powoli też i do głosowania. Zresztą do tego służy też nasza aplikacja. A jeżeli chodzi o utwór Friend or Foe, to sporo na temat tego utworu opowiadam Państwu w naszym cyklu LPT Extra. Szukajcie go, drodzy Państwo, na naszych mediach społecznościowych. Obiecałem zajrzeć do kalendarza takiego około weekendowego. No i widzę, że wczoraj minęły 23 lata, od kiedy zespół Aha zaproponował światu swój 6. album. Nosił tytuł Minor Earth, Major Sky. Ten album przyniósł 3 całkiem spore przeboje, zresztą 3 single, które ten album promowały. To był Velvet, to był utwór tytułowy i to było Summer Moved On. Subiektywnie o muzyce zaprasza Tomasz Żonda. Niedawno mówiliśmy w Trójce o tym, że powstaje film biograficzny o Bobie Dylanie. Artysta zdradził ostatnio, że dwa razy był na koncercie zespołu Metallica. Muzycy zareagowali natychmiast, mówiąc: następnym razem prosimy, byś zajrzał za kulisy, chcielibyśmy się przywitać i złożyć wyrazy szacunku. Legendarny poeta piosenki powiedział, że był też na koncertach grupy Oasis i Klaxons, a w planach ma kolejne: Jacka White'a i Alexa Turnera. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Już w niedzielę poznamy teledysk i nowy singiel Bartasa Szymoniaka z płyty Granice. Czarno-biały film będzie towarzyszył piosence Ulotne, a zobaczymy w nim żonę artysty. Piosenka Powroty od wielu miesięcy znajduje się na liście przebojów Trójki. Witam nowy dzień, na ekranie już to na porad. Przydał się break, taki poza miastem bez fona. W 2021 roku na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Trójka przyznała mu nagrodę dla najlepszego debiutanta. Bartek Deryło nie próżnuje i prezentuje swoją nową piosenkę Nowy Dzień. Wiosna w pełni, zapomnijmy o zimie. Holenderski DJ i australijska gwiazda mają szansę ruszyć na podbój list przebojów. Olivier Heldens i Kylie Minogue wydali właśnie singiel z piosenką Ten Out of Ten. Czy utwór okaże się strzałem w dziesiątkę, przekonamy się już niedługo. Na pewno zagości w niejednym klubie fitness. Czy lubią Państwo stare piosenki? Mamy również coś dziś do zaproponowania. Stare piosenki. Taki właśnie tytuł nosi nowy singiel duetu Lanberry i Bowska. Przebój murowany. Frankie Goes to Hollywood nie grali razem od 20 lat. Być może w tym roku się uda i pojawią się w Liverpoolu podczas konkursu Eurowizji. W końcu pochodzą z Liverpoolu. Trzymamy kciuki. Kto zna trio Boy Genius, ręka do góry. Nie dodałem, że nazwę pisze się z małej litery. Amerykańskie trio zawojowało ostatnio światową scenę indie rockową, podbijając listy przebojów płytowych na całym świecie debiutanckim albumem. New Musical Express przyznał im 5 gwiazdek. Trafiły na okładkę Rolling Stone Magazine. Mówi się o nich głos młodego pokolenia. To był Nasłuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Słuchają Państwo listy przebojów Trójki po godzinach, bo za nami jest 54. wydanie. Odbyło się wczoraj od 19 do 22. No i jak to w każdym kolejnym wydaniu listy, mieliśmy dla Państwa trzy propozycje. Przez wszystkie trzy przeprowadzę Państwa do godziny 12, żeby je przypomnieć. No na przykład, jeśli stęsknili się Państwo za wokalem Billego Corgana, czyli za grupą Smashing Pumpkins, to mam fantastyczne informacje. Singiel Spellbinding zapowiada długo oczekiwany 12 album tego zespołu. Nowa płyta będzie nosiła tytuł O tym i ukaże się 5 maja. Pierwsza z trzech propozycji Smashing Pumpkins. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Twój normalny dzień zawsze black and white. Żyjesz jak rakieta, wręcz uwielbiasz start. Mówią, no stóp nie pal, śmiechem gaz. Black and White grupy Kombi. To jest lista przebojów Trójki po godzinach, a ta piosenka pojawiła się dlatego, że wczoraj swoje urodziny świętował Waldemar Tkaczyk, a więc basista zespołów Kombi, ale również ONA. Obiecałem Państwu fragmenty rozmowy z Katie Melua, bo artystka przyjechała i dała 3 koncerty w naszym kraju. Wczoraj była we Wrocławiu. Przy okazji jej wizyty w Warszawie Tomek Żonda namówił ją na chwilę rozmowy. Zapytał na przykład, dlaczego ta trasa koncertowa jest dla niej taka szczególna. Katie Melua with us. Katie Melua z nami. Hi Katie. Hello. Well, to wspaniale być tu znowu. Jestem bardzo podekscytowana. Could you say hello to możesz pozdrowić naszych słuchaczy? Pozdrawiam słuchaczy Trójki. To przyjemność być znowu w Polsce i rozpoczynać tę trasę. No i bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Ta trasa jest moją pierwszą, odkąd zostałam mamą, więc mam ze sobą swojego 5-miesięcznego synka i to samo w sobie jest ważnym wydarzeniem. Wspominam to dlatego, że wiele spraw związanych z byciem mamą, zakochanie się w tacie mojego syna Sandro Olim, to wszystko znalazło się na mojej płycie. Podczas trasy koncertowej będę więc grała piosenki z nowej płyty. Te utwory są przepełnione szczęśliwymi wspomnieniami. Nowe piosenki pozwoliły mi zapomnieć o niezbyt miłych chwilach z wcześniejszego długotrwającego związku. You know, I think having music in your life gives, like, I don't know, and I'm so happy to be making. Jestem szczęśliwa, że mogę nagrywać płyty i śpiewać piosenki. Mam zespół świetnych ludzi, którzy pomagają mi wszystko zrównoważyć. Nie zamęczamy się nawzajem. Muzyka jest bardzo uzależniająca i łatwo się wypalić. Ważne jednak, by robić wszystko rozważnie. Koledzy z zespołu wspierają mnie i znakomicie się rozumiemy. Wiemy, że rodzina jest najważniejsza. Your brother is. Twój brat pracował nad płytą. Tak, jestem z tego bardzo dumna. On jest fenomenalnym gitarzystą i doskonałym kompozytorem. Kilka piosenek napisaliśmy razem. No i teraz to już jest sprawa rodzinna. Z Katie Melua porozmawiał Tomek Żonda i do rozmowy z artystką będziemy jeszcze wracać do godziny 12. No a teraz w związku z tym, że to lista przebojów Trójki po godzinach, no to sprawdźmy, jak Katie radzi sobie. W wczorajszym wydaniu jej Golden Record było na miejscu 23. Your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. All flames at the party. The start of leaving early. Up before the sun rises. School year, you're on out. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kino, siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kiecka w błocie, to bym poszła z tobą w tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć niedosyt, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję cię szału, kiedy grał we wiją? Tutaj wszyscy na bani, sami zaufani, nikomu nie wspomnę. My z kolegami padniemy z buciorami, jestem w Stanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk. Dlaczego nie widzisz, że? Dlaczego nie widzisz mnie? Vito Bambino i Sanach i ich Mustang to była piosenka, która wczoraj w 54. wydaniu listy przebojów trójki notowanie otworzyła, czyli znalazła się na miejscu 30. Zresztą mogą Państwo sprawdzić to, wystarczy odwiedzić stronę lptpolskieradio.pl. Dzisiaj urodziny obchodzi Robert Friedrich, pseudonim artystyczny Lica, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny. No i teraz można byłoby długo wymieniać listę zespołów, w których funkcjonował, ale jak powiem, że Acid Drinkers, że Flapjack, że Arka Noego, a od 2010 Lux Torpeda, to będzie chyba wszystko jasne. Ich Hydra, mam na myśli Lux Torpeda, jest na miejscu 21 w 54 wydaniu listy przebojów trójki, ale ja chciałbym na okoliczność tej audycji sięgnąć po inny utwór z ich repertuaru. Nie ukrywam, mam prywatnie bardzo dobry stosunek do tej piosenki. Chodzi o Mamba Waga. Parę